Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Var Chris var. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar yeni bir saat başladı. Gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Gün Bayraktan Ankara trafiği hakkında bilgiler alıyoruz. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlerle günaydın. Radyo Tülesi'nin 12. yaşını kutlayarak başlamak istiyorum sohbetlerime. Teşekkür ederiz Şenol Bey. Sizin için de kutlu olsun. Bugün kaç yıldır siz de radyodasınız? Ya, biz de artık Radyo Tülesi'nin gediklisi olduk. Sevgili Ege'ciğim, Ankara'da buzlanma var. Hemen bunu söyleyelim de sonra trafik durumu diyerek konuyu dağıtma. Konu zaten trafik durumu Şenol Bey. Bak başladı şimdi. İlk dakikada başladı. Buzlanma var dedik oğlum. İyi tamam o zaman konuyu bir kapattık mı şimdi? Yani şimdi konuyu kapattık ama SS bombaya şey hazır mısın? Ben onu sormak istiyorum. Ne bombası ya? Akşamki kıyafet balosuna, kostümlü patiye, Şenol Günbayrak bomba gibi geliyor. Haberin olsun. Aa ne düşündün Şenol Bey? Ya şimdi sürprizi bozmak istemiyorum ama sevgiyle geliyorum. Senin bir tane kasketin var ya. Hangisi? Hani bu hep taktığın böyle eski kasket gibimsi gibice bir şey yani. Ha. Onu bana verir misin bu gece? Ne yapacaksın Şenol Bey? Ya söylemek istemiyorum çünkü kıyafetimi tamamlayan bir şey olacak. Ay ne olacağını söyleyin ona göre vereyim ben de. Ya aslında olmasa da olabilir ama tabii olursa tam olur. Ne oluyorsunuz? Söyleyeyim mi sürpriz borçun? Söyleyin Şenol Bey, sürpriz zaten görünce olacaktır. Yani ben gözümle ne canlandırırsam canlandırayım sizi görünce bir sürpriz olacak. O yüzden söyleyin. Ben senin kılığına geliyorum. Ne oldunuz benim kılığına? Ya senin kılığın nedir? Bir tane kot, üstüne bir beyaz tişört, ondan sonra bir de şapka. Bundan bir ibaret. Ne esprisi var Şenol Bey? Madem bir esprisi yok sen niye yıllardır öyle dolaşıyorsun? Bence biraz saçma olacak Şenol Bey. Hiç de şaşma değil oğlum. Çok ufak ayrıntılar üstünde de çalışıyorum haftalardır. Ne haftalardır ne çalışacaksın? Bir kot bir tişört isimliğinin ayrıntısı üstünde çalışıyorsun. Öyle bitmiyor tabii ki. Senin tam kılığına girmek için seni tam olarak yaşatabilmek için 15 gündür yıkanmıyorum. Aman ne komik. Dişlerden fırçalamıyorum 15 gündür. Ne alakası var ya? Ya ne alakası? Bırak Şevki'ye gel. Dinleyicinin karşısındasın diye şimdi evet kendini değiştirme. Yok her gün yıkanıyormuş havalarına girme. Ya onu demiyorum da yani şimdi. Nereden kıvıracak şu çok merak ediyorum. Ya dişimde geçici dolgu var o yüzden beni fırçalamamam gerekiyor dişlerim. Kim dedi onu? Ben kendim tahmin ettim olayı. Bir de sakalları da uzatıyorum kaç gündür. Tam senin gibi geleceğim ben. Tam bir yani kapıdan gelince bu kabarık saçlı adam kim dediklerinde herkes Ege geldi herhalde kostüm giymedi diyecekler. Orada kahkahaları arkaya atarken ben de kafamı kaşıyarak oraya girdiğimde herkes inanacak. Ama ne komikmiş Şenol Bey. Nasıl güleceğiz? Yerlere yatacağımızın garantisini veriyorum Şevki Ege. Pahire şöyle de yerleri güzelce silsin. Ben de sizin kılığınızda gelirim Şenol Bey. Ne şeye? Ben de Şenol Günbayrak kılığında geleceğim. Ne alakası var şimdi? Nasıl ne alakası var? Neyle ne alakası var? Yani bu durumla ne alakası var? Ben de sizin kılığınızda gelirim işte tamam. Ama yani sırf gıcıklık olsun diye değil mi? Yo komiklik olsun diye yapacağım Şenol Bey. Yani sizin kılığınıza girmek de o kadar zor değil. Ne yapacaksın? Ne yapacağım belli ya. Bir tane işte yumurta topuklu ayakkabı alacağım. O ayakkabıyı biraz zor bulursun yalnız. Ya buluruz. Ararım yani. Ara tamam. Ondan sonra beyaz çoraplarımı giyeceğim. Bıyık bırakacağım. Bı- kuyuya biraz zor bırakırsın işte. Ondan sonra şey, bugün bir de şey yapayım, bol bol yerim, göbeği de iyice çıkarırım dışarı. Göbeği bir kere o kadar da çıkarmana gerek yok. Nasıl gerek yok Şahin Bey? O dar kemeri de takacağım yılanlı kemere. Yılanlı kemeri geri vermediğin için o büyük bir pisliktir yalnız. Onu yılanlı kemeri takacağım. Beyaz pantolon, siyah ayakkabı, beyaz çorap. Göbeği dışarı çıkaracağım. O panterli gömlekten de bulacağım. Panterli gömlekten biraz zor bulursun. Yo, bulurum. Ben biliyorum nereden alınacağını onu. Şevki'ye gel, yanlış pislik yapıyorsun. Niye sen panterli gömlekle dolaşmaya utanmıyorsun değil mi? Ben sanatçıyım oğlum. İyi tamam işte, ben de sana çıkıldığına giriyorum. Yalnız ben bir günde nasıl sivilce çıkaracağım, o kadar onu bilmiyorum. Ben sivilceler mi? Kürtlü sabunla yıkıyorum, tamam mı? Tamam. Kürtlü sabun da alırız. Bak Şevki, lütfen esprilerimizi, şakalarımızı bir noktada, bir yani noktaya çekelim lütfen. Tamam işte, sizin kılığınızda geliyorum Şevki Bey. Ne olacak ya, bir de yağlı saçlar yaptın mı? Yağlı ne alakası var yağlı saçlarla? Nasıl saçınız var sizin? Yağlı ballı saçım olabilir, esprisi olabilir, tamam, ama modeli değişik. Ne olacak, gideceğim berbere alaburuz diyeceğim. Sadece alaburuz değil yalnız. Sadece alaburuz değil, önlerinde kaynak da var. Sizin saç kaynak var. Sevgiye geleyim lütfen. Tam kaynak da yaptıracağım. O sarıları da yaptıracağım. Balyajı mı? He. Lütfen bak Sevgi, artık espri olmaktan çıkıyor. Niye siz yapıyorsunuz, espri oluyor da ben yapınca bir şey oluyor. Sevgi, bak 12. doğum günümüz dedik. Hoş bir espri olarak dedik. Ama sen şimdi bana balyaj diyorsun, bıyık diyorsun. Lütfen ama ya. Ya ne olacak Şenol Bey, insanlar beni bir görsünler, kapıdan giren şişko, bıyıklı, balyaz saçlı, kaynaklı, beyaz pantolonlu, panter gömlekli bir adamı görünce onlar da gülsünler yani. O zaman ben de gelir, ben de donsuz geleceğim. Buna da güleriz tabii de biraz da üzülürüz bir taraftan. Hayır, ben donsuz geleceğim ve de diyelim ki ben Ege'yim, ben donsuz geziyorum. Kimse de inanır. Herkes de inanır. Biliyor musun? Herkes de buna inanır. Evet. Herkes de buna inanır. Şey. Millet de bunu bekliyordu zaten. Bunu bekliyor. Bunu beklemeyen de hiç beklemediğim bir şeyle karşılaşacak. Onu da şimdi yaşıyorum. İyi o zaman. Görüşeceğiz akşam. Görüşürüz. Bana ne? Bana ne? Nasıl? Ne bana ne? Ne diyorsun? Senin saçın incelliğine göre. Senin zaten sinirlerin bozulmuş. Oğlum. Ben bu 7-8 sene de bunu öğrendim senden. Kapatıyorum ben Şenol Bey telefonu. Durdun kabahat ya. Durdun kabahat. Çok meraklıyım sanki. Salak mı dinlerim? Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Oktay Demirci, Fire Inch. Buyursunlar efendim. Efendim hoş bulduk. Günaydın diyoruz. Aman ne kadar güzel bir gün bugün yahu. Vallahi bugün Fire seçtiğimiz haberler başta olmak üzere birbirimize, kendimize ve çevremizdekilere tabii ki çok dikkat etmeliyiz. Onu buradan söyleyeyim. Tabii bu arada hepimiz doğum günü çocuğuyuz. Radyo tipersi. Herkes oluyor mu ya? Öyle olunca da bir esprisi olmuyor gibi. Sen değil misin zaten? Bana liste geldi kimler doğum günü çocuğu diye. Biz Fahir'de doğum günü çocuğuyuz. Hadi ya. Senin için maalesef bir şey bulamamışlar. Dışarıdakiler diyorlar size. Tamam abi ya. Others. Sonradan yamananlar diye. İki grubu var Radyo Ot'un. Bir çekirdek kadrosu, bir de yamananlar. Hadi ya. Senin yamananların liste başı. Bir de yani radyoya katılma yılıyla ilgisi de yok. Yamanlar mı? Yamananlar. He. Yani katılma yılıyla ilgisi de yok. Sen mesela genel senden tarzı. Sonra birçok gelen insan çekirdek kadroda. Sen hep yamanan kadroda yürüyorsun. Yama. Yama. Ama canım kirli olsun, sökük olsun ama yok. Pis, tamam pis olmasın ama yamalı olsun. Yapa. Buyurun efendim. Tamam o zaman Fahir sen ver. Aşk ya. Olsun Oktay'ım ya. Biz doğum günü çocuğu olarak biraz neşeliyiz Oktay. Sen yama olarak neler hissediyorsun? Ben de çok ama. Neşeliydim ama buraya gelinceye kadar bu liste olayından benim haberim yoktu herhalde. Bize saç ayağı diyorlardı ya. Aha. Şimdi yamalı bohça diyorlar. Siz bohça, bohça kısmıyız. Siz bohça mısınız? İyi o zaman yama olmak ne iyiymiş ya bohçada. Yama... O zaman İngiltere'de yapılan bir araştırmayı verelim ama öyle laleten bir araştırma değil, uzun bir araştırma. 10 erkekten, daha doğrusu söyle ne 10 erkek uzun, ne biçim konuşmalar bunlar? Şimdi bir takım sorular sorulmuş erkeklere. Tamam. Ve o sorulara yönelik zaman cevaplar. Zaman zaman sorulur bu tür sorular. Hayatta da, karşılaşılabilen olaylar bunlar. garip karşılamamak lazım. Şimdi nereden başlasak ya? 10. sorudan başla. Ya da istediğin sorudan başla. 10. sorudan başlayamıyorum Fahir. 1. soru. 1 milyon sterlin mi? 1 milyon dolar mı ağırdır? Sterlin. Bence sterlin daha ağır. Bir saniye abi. Çünkü daha ötekisini daha... söylemedim ki. Ne? Seks mi? Bir mi... Nasıl? Ne biçim ya? 150 bin dolardı. Ne zaman 1 milyon şimdi sterline çıktı? Bir... Hakikaten ha. 150 bin YTL değil miydi o? 150 bin YTL. Dolar sonra 1001 gece. 150 bin YTL mi? Sonra bir 300 bin. Ratingler arttınca tabii fiyatı doları arttı. Şimdi hayat boyunca evet. Seks yapmamaya razı olacaksınız. Bunun karşında da 1 milyon sterlin. Ne yapacağız o parayı? O hakikaten ya, para dedin elinin kiri. Kazanılır yani. Ama affedersiniz, seks öyle mi ya? Ha, 1 milyon dolarla ne yapacaksın? Ha, hiç. Ev alırsın, güzel bak. Güzel bir ev alırsın. Ne yapacaksın evde? Ne yapacaksın evde? Ben sana söyleyeyim mi? Tamam, sen yapmazsın da. Arkadaşların yok mu senin çevrende? Sevdiğin tabii ki. Çekirdek kadrodan bahsediyorum. Ama ha, onlar sevişsin diye hayrat olarak mı ev aldık? Hiç olmazsa. Bak, yat aldık. Yatla gezin, orada sevişin. Sen ne? Ben gelmiyorum, orada siz sevişin. Lüks araba aldım. Onunla bir dolaşın. Onunla, ama bak, sevişin. Böyle mi olacağız yani? Ama bak, sonra evde PlayStation başında mı olacağız? Ya işte arkadaşların mutlu oldukça sen de o mutluluğu... Nasıl şu Kemal Sunal'ın filmini hatırlıyorsun? Dün ikizler vardı. Biri bir şey yapınca öbürü de aynı evet. hisleri hissediyordu. Aynı şekilde senin benim içine getir. O kadar yakın olduğun birisi yok, yok aynı mu? Hisleri hissedebileceği. Tüh ya. Anca şey olabilir. Viskimi alır diye. Şey gibi bir şey yaptırabilirsin belki. Ne? Gerçi bunu Fahir'e söylemek lazım. Mesela bu bu dizilerde görüyoruz ya. Platform. Karakol değil de merkezde böyle bir ayna teknolojisi oluyor. Ha, tek evet. taraflı. Tek taraflı. Öyle bir şey yapabilirsin. Tabi canım. 1 milyon sterlin. Al orada viskini. Tabii canım. Yanına portakal suyu, viski. Ya. Portakal suyu, viski. Sonra kendinden nefret ederek çıkarsın dışarı. Ben bir yerde hata yaptım ama nerede hata yaptım? O 1 milyon sterlini kabul etmeyecek. İngiltere'de de erkeklerin %30'u 1 milyon pound, yaklaşık 2.8 milyon YTL karşılığında hayatları boyunca yapmamaya razı olmuşlar. Bak, mantık nasıl ters. Türkiye'de 150 bin YTL'ye bu iş yapılıyor. Yapılıyor. Orada bilmem ne kadar fiyat, ki 30 katı neredeyse rakamlardan bahsediyoruz. Yapılmaması için bence çok mantık işte burada. Kültür farkı. Başka da sorulmuş. Çalışmama karşılığı peki veda eder misiniz? Ne pardon ya? Yani nasıl? Hayatın boyunca çalışmayacaksın. E ben zaten 1 milyon sterlin alsam hayatım boyunca niye çalışacağım? Hayır, 1 milyon o soru bitti Fahir. E ama bu ikinci soru. İlk soruyu kabul ederim o zaman. Unut. Daha bana güzel bir şeydi. Aylık kaç para veriyorlar bankamatik? Aylık diye bir şey yok. Hiç çalışmayacaksın hayatın boyunca. Hem yani. Sefil olacaksın hem başkaları sevişirken duracak mısın bir kenar? Ha, hayatımı dikiz demeyeyim, seyirci olarak, hayata seyirci kalmak istemiyorum. Hayatın sesini aç. Lütfen. Araştırmaya göre erkeklerin %9'u bir daha asla çalışmak zorunda olmasalar seksten tamamen vazgeçebilecek. Adamlar demek ki bu adamları ayrıca incelemek, ilişkilerinden mi artık şey yapmışlar? Bu soruyu da unutuyoruz. Tamam, unuttum. Şöyle sıkıcı bir soru sorulmuş. Tuttuğunuz futbol takımının şampiyon olması Karşılığında hayatınız boyunca veda eder misiniz? Neye? Sekse. Bu herhalde beni bağlayan bir soru değil. Niye canım? Düşünsene. O Trekaziler, efendime söyleyeyim, Simovic'ler. Bana bunu soran adama ben ne derim? Tuttuğum futbol takımı derken bir tanesini mi tutuyoruz falan diye sormak zorunda kalırım ya. Vallahi zaten İngiltere'de de öyle düşük bir oranla verilmiş yani bu %3. En esprili cevap olacağını düşünmüşler bunu. Peki, ömür boyu bedava içki karşılığında veda eder misiniz? Oo, Oktay, nereden başladık, nereye geldik ya? 1 milyon sterlin ben hakikaten alkol denizinde boğulur adam. Bir de ömür boyu, yani mesela sen ve bir arkadaşın, yanındaki arkadaşının da içki giderleri karşılanıyor. Ha, artı birim var yani. Ya orada şimdi o alkol söz konusu olduğu için soru biraz şey, anlaşma daha doğrusu biraz sallantıda. Hmm. Neden? Alkol aldıktan sonra belli bir hani noktada... Hani bir sene, iki sene falan böyle devam ettin de üçüncü sene içkileri içtikten sonra arkadaşına bir başka gözle bakmaya başlayabilirsin. O başka bir noktaya gider yani. Bu da çok zayıf zaten ya. %1 buna evet cevabı gelmiş. Hakikaten hiç kimseyi cezbeden şimdi elimizde dört tane salak var. Bir üç arkadaş var az önce bahsettiğim. Bir de deminki salak arkadaşla beraber dört kişi etti. Bir dakika ya, demin şimdi futbol şampiyonluk mu seks mi deyince çalışmayanlar, futbolcular, içkiciler var. Evet. Bir de 1 milyon dolar var. Tam ben de sevişmiyorum ama bak at benim diye dolaşır adam. En fazla o %30 kabul edenler. Şimdi peki bu ünlü bir güzelle. Evet, ünlü. Mesela isim ver. Yok, isim vermiyoruz. Angelina Jolie. Evli barklı kadın olmaz. Olmaz. Çoluğu mesela, çocuğu var. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Meryl Streep. Meryl Streep, evet. Helen. Hakikaten şarap gibi. Veya Catherine Deneuve. Ama o Meryl Streep'i ben tercih. Veya şey, senin o bir zamanlar hayran olduğun çok değerli Avustralyalı sanatçımız. Ya o gençlik dönemlerimizdi. Ya gençlik dönemi var 3 sene önce. Çok asil kadın. Çok asil. Peynir gibi kadın dedi. İsmi neydi ya? Onu ben onu bir saattir söylüyorum. Nicolas Streep. Nicolas Cage, evet. Doğru. Benim hayran olduğum kadın Nicolas Cage. Şimdi ünlü bir güzelle bir gece. Evet. Ama dikkat edin bakın. Bin bir gece demiyorum. Bir gece beraber olma karşılığında bir daha o geceden sonra hayatının sonuna kadar veda ediyorsun. Onu neye? 22-23 Haziran. Yok, en uzun gece kaç? 22 Aralık mıydı? Ona denk getireceksin arkadaş. 21 Aralık. 21 Aralık. Evet. Saate karşı yarışacak. Bir de orada 3-5 dakikanın hesabını yapıyorsun ya. Geri kalan zaman. Olur mu? O 3-5 dakika ne kadar önemli. Bir tarafta koca ömründür. Ama belli de olmaz şimdi. Doğru söylüyorsun ya. Yarın öbür gün adam alır gider bir kamyonun altında kalır. Onu da kaçırmamak lazım. Buna çok yüksek oranda bir cevap gelmiş olması lazım. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyordum İngiliz senin gibi. Böyle bir cevap vereceğini. İngiliz bari. Gibi düşünüyorum şu anda. İngiliz gibi düşün. Sen evet mi dersin, hayır mı dersin? Onu bir söyle. Ya... Şimdi ben kaç yaşındayken soruyorsun bunu ona? Şu anda soruyorum. Falan. Şu anda doğum günü. Oğlum ben 96 yaşına kadar yaşayacağım. Önümde var. 96 yaşına kadar yaşayacaksın da son 26'yı zaten sayma. Tamam ne abi. Ne olacak? Donla mı dolaşacaksın? Bence yine iyi ver de son 26 diye. Ben olsam 36 der. Bilmiyorum ya. Meryl Streep bir tarafta şu anda düşünüyorum. Öbür tarafta hayatımın geri kalanı. Ben büyük bir ihtimalle şu anda %51 kararsızım. %51 bu ama, çok ama tehlikeli bir cevap Fahir. %100 eminim ama cevabında. İngiltere'de %1 erkeklerde bu cevabın olumlu oranı tamam. Prens Charles mı? Cevap veren. Ondan sonra erkeklerin en çok beraber olmak istedikleri ünlüler arasında %25'le kim geliyor Fahir? Angelina Jolie. Bravosunuz. İkinci sırada da %22 ile Kelly Brook takip ediyor. Meryl Streep kaçıncı Kelly sırada? Kelly Brook'su pek bilmiyoruz memleketimizde. Kelly Brook'su kim hakikaten? İngiliz'de ya. Çok modern bir insan. Ünlü futbolcu David Beckham'ın eşi Victoria Beckham falan filan. Falan filan geçelim. Ve son soru. Son soru. Erkeklerle şöyle demiş erkeklere bu soru. Böyle erkeklerle diye başlayınca yüreğim ağzıma geldi. Öyle bir soru ama öyle bir soru. Bir erkekle bir geceyi beraber geçirmek zorunda kalsanız kimi seçerdiniz? Benim, Mecbur muyuz burada? Mecbursun. Sonra da zaten bitiriyoruz. Bütün ömür boyu bir şey yok. Son noktada da böyle bir şeyle karşı. Vallahi geçin. Hayır, ben burada cevap vermek istemiyorum çünkü benim belli seçimim zaten. Hayda. Şimdi sen cevap vermeyene ve böyle bir cümle kurarak ne demek istiyorsun? Ben de hayda dediğime göre ben otomatikman dışarıdayım sevgili. Dün teneffüsteki olayları bir hatırla. Ne konuşmuştuk? Ne konuşuyorsunuz abi siz teneffüste? Ha evet doğru söylüyor abi adam. 5 lira desem. Ha paralarla mı? Canım ama benimki belli Nicolas Cage canım ben onu baştan söylemiştim yani. Ben de böyle önemli bir şahsiyet Gandhi gibi birisi mesela çıksa o olabilir. Aa esas pazar günü. Dur çok önemli bir noktaya geldi adam. Ertuğrul Özkök'ün yazısı vardı Davos zirvesine gitmiş Bono'yla sohbet etmiş ha, şey diyor. Evet. Yaşlılık onu daha karizmatik yapmış. Şöyle bir cümle var 3 noktayla biten. Hani kadın olsam 3 nokta diyor. Mesela Ertuğrul Özkök'ün cevabı belli bu soruya. Doğru. Bono. Ama o kadın tercihlerini de belli ediyor ya. Ondan önce de Claudia Schiffer ve kim hakkında yazmıştı? Angelina Jolie nasıl terk edilir falan diye böyle bir şey yazmıştı. Angelina Jolie Justin Timberlake. Şey neydi o kadının cazının adı ya? Cameron Diaz. Şeyin Cameron eski karısı Gil. Kimin? Ha Cameron Diaz tamam. Jennifer Aniston. Neyse işte böyle bu soruya da. İngiltere kaynıyor şu aralar. Kaynıyor %4 erkeklerden %4'ü erkeklerin David Beckham diye cevap vermişler. Bir gece. Bunlar herhalde futbol hastaları. Tabii canım. Ama öteki tarafta bakıyorum %1 abi. Rıdvan Dilmen de var mı bir tarafta? Golo. Golo. Evet doğru ben de Rıdvan Dilmen diyorum. O zaman reklamlarla coşuyoruz. Reklamlardan sonra doğum günü sürprizlerimizden ilki Radyo Tudu olacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 93.1 Radyo Tülesi'niz. Modern Sabahlar devam ediyor. Radyo Otlu'nun 12. doğum gününü kutluyoruz sevgili dinleyiciler. İki eski Radyo Otlu elemanı hattımızda, onlardan birine günaydın diyelim ilk önce. Burç, günaydın. Günaydın. Gerçi sizin için günaydın. Güzel, benim için evet. Günaydın değil ama. Amerika'daki iki personelimizle konuşacağız. İki eski personelimizle. Radyo Otlu'nun ilk programcılarından. Hatta Türkiye'nin ilk ne denir ona? Bilgisayar programcılarından bir tanesisin değil mi? Yani bilgisayar programcısı derken hem yazılım hem de radyoda bilgisayar programı yapanlardan birisin. Yani Türkiye'nin ilk yazılımcısı olmadığım kesin ama evet, Türkiye'deki ilk radyolar üzerindeki ilk bilgisayar şovunu biz yapmıştık vakti ve zamanında. O zamanlar internet falan da yoktu. Ne anlatıyordunuz programda? İnternet ufak ufak başlamıştı esasında. Ama özünde o zamanlar bilgisayar dünyası biraz daha programcılığa yönelikti. Şimdiki gibi genel kullanıcı çok fazla yoktu, öyle söyleyeyim. Yoktu. Mouse'u falan anlatıyordunuz değil mi? Ya evet, daha böyle programcılığa yönelik başlamıştık. Daha tabiri caizse daha derinden giriyorduk konulara. Fakat giderek sonra değişti tabii. Daha güncel konulara değinir olduk programda. Sonra ondan sonra bitti gitti. Ama ondan sonra radyoda kalmaya devam etti Burç. Yöneticilik olarak da devam etti uzun süre. Ne zaman sen gitmiştin Amerika'ya? Ben 2000'de geldim buraya. 2000'de gittin. Hala oradasın. Neresindesin şu anda? Şu anda Houston'dayım. Kovboylar diyarı. Houston'dasın. Sen zaten belliydin değil mi? Petrol dünyasında yazılımcı olarak petrol bulacak. Aynen öyle. Evet. O devam ediyor mu peki? Evet. Özümde petrolcüyüm ama yazılımcılığı da bir şekilde birleştirdim. Şimdi petrol endüstrisine yazılım yazan bir şirkette çalışıyorum. Vay be, çok havalıymış gerçekten. Birazdan şimdi bir yarışma yapacağız. Seninle aynı dönemlerde çalışmış, belki uzun zamandır konuşmadığım birisi hattımızda. İyi geceler efendim. İyi geceler. Ne oldu, yatırdınız mı bebeği? Uyuyor uyuyor, ben de uyudum, uyandım. Esra Alkan da hattımızda sevgili dinleyiciler. Radyo Otun ilk halkla ilişkilercilerinden, ilk reklamcılarından, aynı zamanda program da yaptı kendisi. Zeynep lezzet peşinde diye. Tabi ilk duygu da, ondan sonra program da yapan sen varsın. Biz Esra ile program yapıyorduk zamanında. Zeynep lezzet peşinde diye. Esra Zeynep ismini kullanıyordu çünkü reklamcı kimliği, radyocu kimliği birbirine karışsın istemiyordu. Çünkü bir zaman bir programa Esra diye çıkmıştı. Bütün reklam verenler isyan etmiş. Nasıl reklamcı bu falan diye. Siz de birbirinize bir merhaba deyin isterseniz. Ne zaman oldu en son görüşmeniz? En son bir uçakta görmüştüm Burç'u galiba. 2001'de mi? Öyle bir zamanda. Birlikte New York aktarmalı gitmiştik galiba. Esra kimliğinle mi, Zeynep kimliğinle mi konuştun Burç'la? Ben Esra ile konuştum. O yüzden o hatırlamıyordur. Ne haber Burç? İyiyim, öyle bir durum vardı. Evet, bir görüştük biz bir Amerika canavarında ama şimdi sen söyleyince denk geldi aklıma. İyi de güzelim, senden ne var? Çok bayağı iyidir valla. Çocuk vesaire falan, bebek vesaire dediler, duyduk ama göremedik tabii. Bebek 3 yaşında oldu, artık kocaman oldu. Defne kocaman adım olmuş ya. Üstelik ya. Kakası geldiğinde poop is coming diyerek annesini de uyarıyor. Yani biz ortamdayız. Kakadan falan bahsedip annesini utandırmasın diye İngilizce söylüyor. Gerçekten pırlanta gibi bir çocuk. Şimdi bir yarışmaya geçeceğiz. Size sorularımız olacak. Bakalım hanginiz anılarınıza sahip çıktınız. Esra, ilk soru sana geliyor. Bir şey dinleteceğim sana. Tamam. Ve ondan sonra sorumuz gelecek. Hazır mısınız? Hazırım. Tak. Orada biplenen yerde programın TEAK'ın açılımı vardı. Radyonun ilk programlarından bir tanesi. Daha demo aşamasında bile kağıt üstünde var olan programlardan biri. Hemen sana soralım. TEAK'ın açılımı neydi? Burç sen de düşün, sana da geçebilir. Bu soru Esra bilemezse. TEAK. Aman Allah'ım. Yani kimler yapıyordu, ben biraz söyleyeyim mi? Aykut vardı. Yener vardı. Yener vardı. Vardı. Gediz vardı. Ama hiç hatırlamıyorum. Burç sen hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hayda. Yazıklar olsun. Hayda. Yazıklar olsun. Tok evin aç kedileri. Ben daha ayıp bir şey söyleyeceğim. Benim önümde bütün yayın afişleri duruyor. Daha eskiden orada da bulamıyorum ya. Çok fena bir şey. Tok evin aç kedileri radyonun ilk yemek programlarından biriydi. Burç senin soru geliyor. Hay Allah. Bu hakikaten eğlenceli programlardan biriydi. Bakalım Burç hatırlayacak mı? Okuma bayramı yeni bitmişti. 12 yıl önceydi. Bizden özel yeteneklerimizi gösterebileceğimiz bir şenlik hazırlamamızı istediler. Hatırladığım en iyi şey titreyen dizlerimdi. Ağzımdan şunlar dökülüvermiş. Hatırladın mı Burç? Bu kim diye mi soruyoruz Burç'a? Bu hangi program diye mi soruyoruz? Vallahi programın adını soruyoruz. Programın adını soruyoruz. Bir dakika düşünüyorum. Öncelikle kim yapıyordu onu bir hatırlasan Burç. Sesini hatırladın mı? Hayırsız. Hayır, vallahi yazıklar. Ne Adanalı olabilir? Ne Adanalı? İpucu vermeniz lazım. Bilmem Adanalı. Ne Adanalı bak. Ege Bey lütfen ipucu verirsin. Şöyle bir şarkısı vardı hani. Nene Adanalı, nene Badanalı diye bir aramızda eğleniyorduk. Ya, Esra galiba bildi, heyecanlandı. Bahar mı? Evet doğru. Titrik ediyoruz. Adanalı değil o bahar. Öyle değil, soyadı olarak Esra. Memleket olarak değil Adanalı. Atınç Adanalı vardı ya, yazık çocuğa şimdi bizi dinliyorsa. Atınç Adanalı'nın güzel programı Doğru Atınç. Neyse burada da şiştiniz. Ha bu soruda evet, cevap ha bile diye bir şey gelmedi ha. Hiç öyle bir şey kalmadı. Peki Esra geliyor sorun. Hazır mısın? Geliyor da mahvolduk. Ama biz şimdi çok gece burası. Buyurun efendim. Hangi program? Oyunun kuralı. Dinliyorum. Dinlemez olur muyum? oyun boz neydi kural? Oyunun kuralı. Güzel program. İki kişi sunuyor. Biri bayan biri erkek. Ne bileyim. Yani spor. Değil mi? Tabii köşeler var. Yaz köşesi, kış köşesi. Sorular soruluyor. Yarışmalar var. Magazin bilgisi. Magazin bilgisiz oyunun kuralı programı olur mu? O da var. Yani uzun lafın kısası ben oyunun kuralını çok beğeniyorum. Süper güzel bir program. Pardon, bu hangi radyoydu? Esra Hanım, bir program tanıtımı dinlediniz. Oyunun kuralı kim yapıyordu bu programı hatırlıyor musunuz? Spor programı. Spor programı ben işte aslında spor programı yapıyor sanıyorum. Bir tane soru biliyordun, onu da değerlendirelim dedim. Hay Allah ya. Bana da bilemedim. Valla orada onu da bilemedim. Burç'a aktaralım. Burç'a aktaralım hemen. Burç sen biliyor musun? Ben isim gelmiyor. Yağma abi ya. Silmeyen gözünün delikanlı. Önünde yani de isim gel. Bu delikanlı acaba bir dönem bilişsel sistemlerde master yaptı mı? Bölümünü 9 yılda bitirmiş adam bir de bilişsel sistemlerde master yaptı. Hiç haddini bilmeden öyle bir işe de kalkıyor. Gattuso'ya çok benzer. Gattuso kim diyeceksin? Bak hem sporcu. Gattuso. Cevabı Gattuso zannediyorsun. Burç. Peki. Hiç ilgisi yok o zaman. Vallahi bir oldu da harcadınız ya. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Bir oldu beni dövecek. Şair oldu. Biz nasıl hatırlayalım sporcu kimliğini? Tabii. Bilişim teknolojilerini bitirdi. Şair oldu. Şimdi Burç senin son soru geliyor. Eğer bu soruyu doğru cevaplarsan Türkiye'deki askerlik meselelerini hallediyoruz hediye olarak. Bu soruyu artık doğru cevaplayacak. Geliyor soru. Radyo OTTÜ'nün geleneksel stadyum konserlerinin ilki hangi yıl hangi sanatçıların verdiği konserle gerçekleşmişti? Eğer Burç bunu da cevaplayamazsan var ya. Birebir içindeydin yani Burç kesin bilmen lazım. Abi söylüyorum hemen. Hemen. Son derece net ve basit bir şekilde. Sertap Teoman. Tebrik ediyoruz. Yılını hatırlıyor musun ki Burç? Bir dakika hemen geri sayalım. 2099-98 diyeceğim. Bravo. İşte radyoya sahip çıkmak böyle bir şey. Öyle bir şey. Ama Esra belki radyoyu unuttu gitti ama o bir ana. O da ana oldu. Tebrik ediyoruz sizi. Mesajlarınızı alalım. Bugün sizin döneminizden pek çok kişi radyomuza konuk olacak. Böyle sizi karşılıklı konuşturduğumuz gibi konuşturabilseydik. Keşke beleşe. Ama birbirinizle buluşturduk. İşte bundan sonra daha sık ararsınız birbirinizi. Mesajlarınızı alalım hemen. Önce ana konuşsun. Önce ana konuşsun. Peki, konuşuyorum. Öncelikle hepinizi çok özledim. Ben bu isimleri bilmedim ama hepinizin isimlerini biliyorum. Yüzleri de hala gözümde. Ağlatmayın beni. Çok özledim hepinizi. Dünyanın en güzel yerinde çalışıyorsunuz. Benim de en güzel işimdi. Doğum gününüz kutlu olsun. Öpüyorum hepinizi. Çok teşekkürler. Görüşmek çok üzere. Teşekkürler. Yazık, bağırılmıyor bir de. Çünkü yavrusu uyuyor. Yavrusu uyuyor. Burç, seni alalım düşüncelerini, mesajlarını. Abi benim mesaj son derece basit. Radyo TÜ unutulmaz, oradaki günler çok çok güzeldi. Çok çok keyifliydi ve hani derler ya daha nice doğum günlerine diye. Onu söyleyeceğim ama hissederek söyleyeceğim yani. Gerçekten inşallah sonuna kadar hep Radyo TÜ her zaman bir şekilde orada durur. Ben çok severek ve duygulanarak anıyorum her zaman radyoyu. Çok teşekkürler. Biraz tamam, da günümüzde anarken tamam. Bazı isimleri de hatırlarsan seneye bu yarışmada daha şanslı olacaksın. Hadi görüşmek üzere. Size de mutlu yıllar. Orada görüşmek üzere en kısa zamanda. İyi yıllar. Evet, ilk yarışmamız buydu. Yürekten konuştular ama. Yürekten ciğerden konuştular. Hey yavrum be. Vallahi şimdi bu sorular hazırlanırken herhalde o dönemde kaldıkları düşünülerek hazırlanmış galiba bu insanları. O şekilde hazırlanmış. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo TÜ'desiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyo TÜ'nün 12. yaşını kutluyoruz. Ve şimdi hattımızda Radyo TÜ'nün kurucu ekibinin başı. İlk genel yayın yönetmeni ve benim ilk patronum Kaan Sümerbar. Kaan Bey, günaydın efendim. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Çok güzel tanıttınız ya. Olağanüstü havaya girdim dedi. Daha uzun şeyler yazmıştım da vaktimiz kısıtlı diye burada kendi gitarını kendi yapan adam Türkiye'nin ilk satriyanisi falan diye devam edecektim ama. Kaan Bey, şimdi biraz daha sizi yarıştıracağız radyonun yine aynı dönemleriyle beraber çalıştığınız bir ismiyle. Ama onu bağlayana kadar isterseniz siz biraz şu Do You Remember ilk defa nasıl, Streets of Dreams ilk defa nasıl çalındı radyoda? Bizim artık her doğum gününde nasıl çaldığımız şarkı. Biliyorsun bu iş çok uzun süreliydi. Yani 2 seneye yakın hep beraber yaklaşık 450 kişiden başlayıp sonra kaç 50'ye 60'a inen bir ekiple 2 sene böyle birbirimizi eğiterek güzel vakit geçirip bu işe hazırlandık. Birden rüyalar gerçek oldu ve bir radyo vericisi edindik. O radyo vericisi dediğimiz şey bugün apartmanlarda kullanılan, hani aşağıdan zil çalınca yukarıdakini duymasını sağlayan vericilere çok benzeyen bir şey yani. Evet, biraz ona benziyordu. Sonra bunu devreye alalım dedik. Bir deneme için yayına alalım dedik. Ve ilk bu şarkıyı çalmak zaten hepimizin aklında vardı. Çünkü bu bizim için bir düştü. Hepimiz için bir düştü. Bu düş gerçek oldu sonunda. O gün denemek için bunu çaldık ve o günden beri vericiyi kapatamadık. Kapatamadık. Biz aslında kapatmayı düşünüyorduk. İyi oldu, iyi oldu. Hala çalınıyor o şarkı ara ara. Şimdi yaptığımız şey bu. Benim bir şikayetim var Ege Bey. Buyurun efendim. Yani bunu gerekli mercileri iletmenizi istiyorum. Ben İstanbul'dan Ankara'ya gelirken genelde radyoyu arayıp bu şarkıyı istiyordum ve çalıyorlardı. Artık yönetim tarafından yasaklanmış diye DJ'ler bir şeyler söylüyor. Yok, bu yönetim tarafından yasaklanmadı da gençler tanımıyordur seni ya Kaan. Yani şimdi birisini de arayıp gecenin bir vaktinde şey desen, ben radyoyu kuramadım. Ha ha ha, 50 kişi arıyor radyoyu kurdum diye şey yapabilirler seni. Biz seni bir resmini asalım stüdyoya. Ondan sonra bu adam aradığında şey yapın diye, şarkılarını çalın diye. Seni bana aslında kazık sorular sormayacaksınız değil mi? Vallahi kazık sorular değil. Senin bunları hatırlayacağını düşünüyorum ama seni beraber yarıştırmayı düşündüğümüz isim şu dakikalarda uyuyor. Büyük ihtimalle değil kendisine o ulaşamıyoruz. Oğuz da yarıştıracaktık seni. Vay, Kaplangı'yla. Kendisiyle o uyuyordur, o uyuyordur. Uyuyordur. Daha doğrusu ben geçtiğimiz günlerde bir iş için aradım. Saat 2'de falan da iş yerinden şey diyorlardı. Oğuz Bey henüz gelmedi falan diye. Ben de herhalde stüdyolarda çalışıyor falan diye düşünüyordum. Meğer uyuyormuş 2'ye 3'e kadar. O zaman şu anda stüdyomuza gelen, arkadan bize de sürpriz olan bir isimle yarıştıralım seni. O da bakalım en son ne zaman takmıştı kulaklığını. Hep birlikte göreceğiz. Allah Allah. Diğer akşamleyin geliyorum Ege'ciğim. Akşam geliyor. Aa, bekliyoruz seni. Aykut Bey, günaydın. Efendim, günaydın. Nasılsınız? Aman Allah'ım. Kim var hattımızda biliyor musun şu anda? Bir erkek. Bir erkek var. İstersen seni o erkekle baş başa bırakalım. Aykut sen Ankara'da mısın ya? Öyle gibi dur. Ay Radyo Otu şu anda İstanbul ve Los Angeles yayınlarına başladı. Los Angeles filmimizden. Los Angeles sende yani. Peki o zaman Oğuz yerine Kaan ve Aykut'u yarıştırıyoruz. Şimdi bazı eski yayınlardan şeyler dinleteceğiz. Bir dakika bu Kaan mı? Kaan var tabii. Ben de öylesine dinliyorum. Gerçek ayları yedik ama düşün yani. Ne yarışıyoruz bir dakika. Şimdi eski kayıtlar dinleteceğiz size. Onlarla ilgili sorular soracağız. İlk soru Kaan'a geliyor. Kaan, bu benim eski programlarımdan birinin tanıtımıydı. Oradaki sesi soracağız sana. Hazır mısın? Hazırım. Star Wars. Benim sorum üçlü. Bir cümle olsa yani hangi cümle olurdunuz? Bence hayvanların zevk için öldürülmesi bir cümle olsam seni seviyorum olurdum. Çünkü sevgi bütün mesajların jokeri. Sevgi bütün kapıların anahtarıdır. Burada bana soru soran kimdi? Sesini tanıdın mı? Çok sık duyduğumuz seslerden biri. Bir daha bak baştan dinleteyim sana o kısmını. Hatırladığın isimlerden biri de olduğuna eminim. Yıllarca dirsek dirseğe çalıştınız. Bir dakika. Benim sorum bir cümle olsa yani hangi cümle olurdunuz? Bence hayvanların zevk için Kaan bilemezsen Aykut'a geçecek. Ege bir duysam söyleyeceğim ama. İşte zaten özelliği de o. Pek duyulan bir ses de değildi. Yani normal konuşmalarda olan bir sohbet içindeydi. Aykut sana geçiyor. Ama Aykut burada bir sıfır önde kardeşim, duyuyor oradan. Biz burada duyamıyoruz. Zamanında güzel kursaydın sistemi o zaman sen de radyoyu kurarken. Bunları bakın, inanabiliyor musun? Eski radyo başkanı duyma özürlüymüş. Hakikaten. Yıllarca da radyo ötüde burada yırtındık durduk. Ne, Aykut ne, cevap ne, alalım. Çocuğun saçları kıvırcıktı, onu hatırlıyorum. Evet doğru. Onu hatırlıyorum. Gözlükleri vardı, küçücük bir şeydi. Doğru. Yetmez mi? Küçücük dediğin o kadar da ufak tefek değil. Görevini söyle adam. Radyo bir şeydi. Müzik koordinatörüydü bu ya. Adam. Gökhan Arıyor. Ey! Tebrik ediyorum. Ortak çalışma. Zaten Radyo 2'de bir ortak çalışma ürünü değil midir? Aykut senin sorun geliyor. Bakalım bu sesi tanıyacak mısın? Hakikaten aslında tanıyacaksın. Büyük ihtimalle oradaki çalışmalarda sen bile olabilirsin şimdi bu tanıtım. Dur bakayım şimdi kaçtaymış bu. Ahanda geliyor. Hazır mısın? Hı hı. Ankara hafta sonları onun öpücüğüyle uyanacak. Öptüğü yerde iz bırakan tek radyo programı Bora'nın sabah öpücüğü her cumartesi ve pazar 9-12 Bora. Arası Radyo TÜ'de sizi ve muhakkak yengeyi de bekliyor olacak. Bora'nın sabah öpücüğünü mutlaka dinleyin. Çünkü bu program... O da Jamaikalı bir adam. Şimdi Bora'nın sabah öpücüğü isminden Bora ismini çıkarmak gerçekten çok güzel de bu seslendiren kim? Bu da o uzun saçlı olan. Aykut şimdi radyoda hem seslendirmeler program yapıyordu hem de kuaförlük yapıyordu. Hepimizin saçını o kesti o dönem. İsim olarak hatırlıyor musun? Bir şeyler söyleyebilir misin isimle ilgili? Dur. İsimleri aynı olabilir mi? Soyadı değişik olabilir mi? Hah Gökhan. Çok zeki ya. O zaman şu tezahüratı bir daha yapalım. Belki hatırlar. Nanı Adanalı, nanı Badanalı diye. Ha o hatırlatmak için miydi? Evet. Ha ben de üstüme alınıyorum burada. Gökhan Adanalı. Ya bu atıncı ya, da kimse hatırlamıyor ya. Ha? Hayır ben söyleyeceğim ya. Aa, geç kaldı. Peki kaldı. Hadi ya. Size 2-0. Gece DJ'lerin başıydı bir ara. Gece DJ'lerin başı, sonra sabahın körünün başı oldu. Şimdi hatırlıyorum. Çok güzel bir şey dinleteceğim size. Hakikaten Radyo TÜ'nün bir zamanlar nelere özendiğini de gösteren özel bir kayıt olacak bu. Bunu bakalım bilen var mı? Kaan soru sana geliyor. Peki tamam. Programın adını soracağız. Tamam ama sesi aç biraz. Ah Ebru. Kalk oğlum Çakır. Haydi kalk evlat. Ben buralardan çok sıkıldım Kalemiti. Ben de öyle be Çakır. Kasaba havası çok güzel ama iyice monoton olmaya başladı. Şu telgrafla gelen teklifi değerlendirsek mi Kalemiti? Oo boş ver Çakır. O iş bize göre değil. Hem ben oralarda çok sıkılırım. Ama fena olmaz be patron. Boş ver. Kızılderililer geliyor. Kalemiti yine seninkiler saldırıya geçti. Ya Ebru'yla atış yapıyor bu programı. Bunlardan da çok sıkıldım. Nereye yalnız gidiyoruz patron? Çakır şu iş teklifini düşünüyorum da. Kabul edelim be patron. Harika olur. Yiha! Karar verdim Çakır. Seninle birlikte iş teklifini kabul ediyoruz. Hedefimiz Radyo Otü. Ben ve Kalemiti her pazar 11-12 arası kendi müziğimizle sizlerleyiz. Country programıydı bu. Uzun süre yayında kalmadı neyse ki. Ebru ile atınç yapıyordu. Ebru Amerika'dan. Tamam, soruya cevap verelim Kaan. Programın adını alalım. Yalnız kovboy diye atıyorum. Eh yaklaştın. Şerif'in neydi? Günlüğüydü. Ben de çok hatırlıyorum. Evet ya. Şerif'in günlüğü. Biraz Aykut o dönemin kayıt imkanlarını ve nasıl kaydedildiğini de anlatsın. Biz çok anlattık burada ama gerçekten o günlerde bu işlere yetiştiren sabahlara kadar stüdyoda duran isimlerdendi. Ya bu kayıttan sonra sen söyle onları ben yetiştirdim. Şimdi arkadaşlar. Dinlediğimiz şeyden sonra. Evet. Aykut onlar. Onlar efendi gibi güzel bir country programında tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler demeye hazırlanırken. Yihu diyeceksiniz. Sen at olacaksın diyerek onları yetiştirmiş. Şimdi evet. Son soru gelsin. Aykut'a geliyor bu soruda. Bakalım bu soruya güzel bir cevap yapıştıracak Markut. Zaten cevabı yapıştıramazsa da ayıp olacak. Gökhan. Buyurun efendim. Uçak. Doğru. Geçti. Gitar. Davulu da atladın ama cevap vermiş sayıyorum. Gece sortisi. Tugay'ın gece sortisi. Doğru cevap. Tebrik ediyoruz seni. Aykut'un aynı zamanda şiir programının da teknik DJ'di. Sadece Radyo OTTÜ'de değil, Gün Efendi'yle de beraberdiniz değil mi? Evet, evet. Benim peki. Kel DJ'im de orada. Kaan kim Bey? Kim kazandı? Tabii ki ben Aykut kazandım. Sen yarışmadın bile. Ve cevapları evet, çevresinde dolanıp dolanıp. Ama sonuçta hepimiz kazanmadık mı Radyo OTTÜ olarak? Ne güzel söyledin Ege. Konuyu böyle bağlamayı da Aykut öğretmişti bana. Sonuçta sevgiye bağla falan diyerek. 10 sene önce ben bayağı kötü işler yapmışım belli oldu. Çok teşekkürler Kaan. Mesajlarını alalım. Çal bari en son Ege'cim. Neyini çalayım? İnci İnci Ege'miz Oğuz'un şiirini bari tatlıya bağlı. Aa nerede ya? Dur bakayım. Şimdi biraz karışık yapmışlar. Onları artık sildik. Yeni bilgisayarlara falan geçtik de. Onlar eskisi şeyler durmuyor. Onu buluruz bir ihtimalle. Gece olmadı sana bir CD'de veririm onu. Duygulandığın dakikalarda dinlersin. Çok teşekkürler Kaan. Mesajlarını alalım senin. Mesajlarım iyi ki varsınız, iyi ki varız hep beraber. İyi ki böyle güzel bir şey hep beraber yapmışız. Olağanüstü bir yer. Hep söylüyorum hani ben Türkiye'nin değişik birçok radyosunda çalıştım. O zaman da iddia ediyordum. Hala da iddia ediyorum. Orası Türkiye'nin yani dinleyenleri inanması için söylüyorum. Ben Power grubun işte Number One grubun hepsinin genel müziğini yaptım. Hepsinden daha iyi radyo olduğunu her açıdan daha iyi radyo olduğunu hep söyledim ve yine söylüyorum. Orada çalışmak hakikaten büyük bir keyif, büyük bir şans. İyi ki böyle bir radyo var. İyi ki hep beraber varız. Söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkürler. Akşam görüşmek üzere. Akşam kıyafet ayarladın mı? Efendi çok gibi iyi. Takım elbiseyle gelirse almıyoruz çünkü partiye. Şövalye Okan. Duydum ki en smoking. Popüler oymuş. Ha, öyle mi? Sihirbaz kadınla geliyorsun. Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz Kaan akşama. Hadi akşam görüşürüz. Oğuz diyorum. Hadi Aykut Okut ama o yüzden. Ha, anladım. Anladım. Ya, isimleri hemen hatırlamama biraz şey noktasına vardı hakikaten. Çünkü radyonun ekibi de bir taraftan yaşlanıyor tabii. Şimdi bu 5-6 sene sonra yaptığımızda ne? Radyo mu? Aç hanım diye bağıranlar olacak. Reklamları dinleyelim. Reklamlardan sonra Aykut'la sohbetimize devam edeceğiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'ne Zuhaler Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyo Tülesi'nin 12. doğum gününü kutluyoruz. Stüdyomuzda Aykut var. Radyo Tülesi'nin İlk ekibini yetiştiren Radyo Ottu'nun ilk programcılarından biri ama senin ekipten de çok kişi kalmadı. Ya baba siz çıkmışsınız ya daha ne? Biz çıktık da ben çıktım. Bu adamlarla fazla şeyin olmamıştı. Merhaba. Ondan sonra Koray vardı. Koray da yayını bıraktı uzun yıllardır mikrofonda. Bir tek sen kaldın. İlk, evet hakikaten bir tek ben kalmışım şöyle bir bakınca. Ben de sevgiyle, hoşgörüyle bu işi devam ettirmeye çalışıyorum. Bakalım hattımızda kim var eski günlerden. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yener. Yener Bey hoş geldiniz. Eski... Aykut. Yener'im ne haber? Ne yapıyorsun? Yaşıyor musun sen? Öyle gibi duruyor. İyi vallahi sesini duymayalı 1000 sene oldu. Bu arada Ege kendini dışlanmış hissetme. Biz uzun zamandır görüşmüyoruz. O yüzden önce bir Aykut'a merhaba diyeyim istedim. Tabii canım eski program partnerin nereden baksan. Tok evin aç kedileri. Ya demin yarışmada şeyi duyunca sweeper mı jingle mı ne diyorduk onları hepsini unutmuşum. Acayip böyle bir içim tuhaf oldu ya. Stokey'nin aç kedileri programını ben biraz dinleyicilerimize ilk zamanlardan beri dinleyenler biliyorlardır evet. Belki. Onlar da nasıl dinliyorlardı onu da bilmiyorum o vericiyle ama 4 tane aç kedi vardı. Aç kedi vardı ama yani görünüşte de bu adamlar toktur herhalde diye düşüneceğin insanlardı. O yüzden zaten Tokev'in aç kedisi dedik ya zaten. Hakikaten. Temirmiş eleman. Tombul tombul adamlar hatta radyonun mutfağında yemek yapıp yiyip arada da 2 saniyelik bir kayıt alıp bunu program diye de yutuyoruz. Tabii bu canım hafta yalandı şey yapacağız yani program esasında bir araya gelip yemek yemekten ibaretti yani. Biraz anlatın bize Tokyo'nun aç kedileri nasıl oluyor? Ya şimdi Aykut hatırlıyor musun? İlk önce bu test yayını zamanında başladığımızda hani programın genel formatını kimseye çaktırmayacağız hesabına 4 kişi resmen stüdyoya girip geyik yapıyorduk. Yani evet, insanlar evet. Hatta sevgili o dönemin genel sekreteri hala görevde mi bilmiyorum ama Mehmet Çalışkan abimiz bize şey diyordu hocamız. Abimiz mi? Yenerim ne yaptın sen ya? Mehmet abi vardı, Süha abi vardı o zaman rektör. Biraz kahveden arkadaşlar tadında oldu yani kusura bakmasınlar ama üzerinden tabii 10 sene geçti biz de yaş. Biz de adam olduk artık lütfen. Artık abi diyeceğimiz zamana geldik. Evet. O idare etsinler biz artık canım. Neyse böyle oturup geyik yapıyorduk hatta bir süre sonra artık program amacını aşmaya başladı. Biz çok eğleniyorduk yani bilmiyorum dinleyiciler eğleniyorlar mıydı ama biz stüdyoda acayip eğleniyorduk. Esas komik olan da eski stüdyolarda ufak yerlerde dördümüzün birden o evet prodüksiyon stüdyosuna sığmaya çalışmamız başlı başına bir olaydı. Hatta bir gün yine çok net hatırlıyorum Önder'le beraber şeye sığışmaya çalışırken sandalyelerden bir tanesi kırıldı. Önder yere yapıştı. Karşı tarafta Ege'yle teknikte kim vardı hatırlamıyorum şimdi. Teknik diyeceğimiz kimdi Aykut ya o zaman bizim? Bazen Kaan bizleydi ama ben de yani tam saçlarından hatırlat saçlarından. Kıvırcık. Aybars olabilir mi sizin o zaman? Aybars da karşı tarafta Gidiz vardı galiba. Onlar da yere düştüler Önder'in o halini görünce. Biz burada yere düştük zaten falan. Dediğim gibi yani program amacını aşmıştı bir süre sonra artık. Test yayını bittiğinde biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Eyvah formata uyalım işte içerik hazırlayalım falan diye panik halinde içerik hazırlamaya çalışıyorduk yani. Ama iyi yediniz be Yener o dönemde. Abi sorma ya. O dönem aldığım kiloları hala veremedim. Hakikaten toparlayamadım. Hep o dönemin suçu. Tabii canım. Normal yemeği pek sevmem ben zaten. Şimdi dinliyor musun radyoyu böyle biz evet, olsaydık fırtınalar estirirdik orada falan dediğin şeyler oluyor mu? Bu adam sıska adamları yaptırıyorlar yemek programları falan dediğin oluyor mu? Ya bazen şeyi özlüyorum ama bu bizim eski programlı formatı özlüyorum. Şu anda biraz daha DJ Station'a yaklaşmaya başladı. Bilmiyorum katılır mısın ama pazar günkü şeyler dışında kültür pazarı ve cumartesi günkü bir iki program dışında genelde bu bizim eski şey program formatından uzaklaştık gibi geliyor. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsun da bunun herhalde açıklamasını az önce yaptın. Stüdyoya dolaşıp geyik yapıyordun. Evet. Belki de yöneticiler olayın nereye yöne doğru gideceğini görüp bir bilgelik göstererek programı, radyonun formatını düzene almış olmaları iyi bir şey belki de. Bir de şey var Yener, mutfak biraz uzağa taşınmış stüdyodan. Biz eskiden mikrofonu mutfağa taşıyorduk. Abi teknoloji de çok ilerledi ama ya. O zamandan bu yana ne bileyim iki şey arasında network kurup Skype üzerinden haberleşilebilir artık yani. Eskiden biz hakikaten küçük mini disklerle kayıt yapmaya giderdik. Hatırlıyor musunuz lokantaları? Datlar vardı. Hala var mı? Tabii. hakikaten sırf radyoda değil bir de dışarıda yediniz değil mi? Abi tabii sorma ki. yedik bitiremedik yani. Bütün ama Ankara'yı yedik. Ben sizin güzel tartışmalarınızdan birini hatırlıyorum. Yaprak döner ve et döner arasındaki tartışmayı gerçekten tabii de. Tabii kıymalı döner olur mu olmaz mı? Kıyma döner mi iyidir, et döner mi iyidir onu tartışmayalım. Türkiye gündemi başka şeyler konuşurken siz bunu getirdiniz ve ortalık çalkalanmıştı. Biz seni aslında yarıştıracaktık Aykut'la ama Oğuz uyuduğu için bu saatlerde işlerde bir karışıklık oldu. Biz yine de ne kadar hala radyo ODTÜ'lüsün bunu bir test etmek için, puanlamak için birkaç soru soracağız sana. Sor abi, az büyük ihtimalle çuvalayacağım. Deminden beri sorulan hiçbirisine cevap veremedim. Aykut sen de yarışıyorsun şu anda. Peki. Hazır mısın? Geliyor sorun. Evet. Şu karşıda koşan adam Rocky değil mi? Aa, evet. Dur bak şimdi ne yapacağız? Rocky! Rocky! Rocky! Rocky! Adrian! Rocky! Rocky! Rocky! Rocky! Ben o sesi tanıyorum. Rocky maçı kazandın. Neler hissediyorsun? Buraya geldiğimde benden nefret ediyordunuz. Draşkamichaduki not sitiya. Ama maç boyunca bir değişim yaşandı. İçe dulta troyeş ketriya. Siz değiştiniz. Duçetriya. Ben değiştim. Matçetriya. İnsanların değişmesi milyonların birbirini öldürmesinden çok daha iyidir. Ben değişebildiysem, siz değişebildiyseniz herkes değişebilir. Duçetriya. Adria! Ömer! Adria! Ömer! Adria! Seni seviyorum! Ocepita! Ömer! Maalesef size üzücü bir haberim var Sayın Rocky. Bakın dostum, beyninizin yarısı yaptığınız maçlardan dolayı kullanılamaz hale gelmiş. Beyin? Öbür yarısını kullanamaz mıyım doktor? Onu zaten kullanamıyordunuz. Yani bundan sonra dövüşemeyecek miyim? Artık ringlere çıkamıyorsunuz. Yani bundan sonra dövüşemeyecek miyim? Yani? Boks hayatınızın sonuna geldiniz beyefendi. Yani bundan sonra dövüşemeyecek miyim? Binakav sizi yaşamınızdan edebilir. Yani artık dövüşemeyeceğim ben. Ya git kardeşim ya, dövüşürsen dövüşürsen. Tamam ne arkadaşım, şey niye bağırıyorsun, doktor değil misin sen ya? Böyle gidiyor galiba. İnanılmaz bir şey ya. Rocky diye güzel bir programımız vardı. Klasik rock şarkıları çalıyordu arka arkaya. Rocky 1 diye başlamıştı. Rocky 200 diye devam ediyordu. Her gün rakımı artıyordu. Programı kim yapıyordu? Aybars'ın sesini duyar gibi oldum ama emin olamadım. Evet, tanıtımlarda Aybars vardı. Ben vardım. Aykut vardı ama programı Aybars mı yapıyordu acaba? Ondan emin olamadım şimdi. Vallahi hocam hiç en ufak bir fikrim hakikaten yok. Yani böyle nefretle tükürdüm ama bir taraftan da hüzünle gözlerinden yaşlar akıyor. Gökhan Yener Ersan... değil miydi bu programı Gökhan yapan? Gökhan vardı. Tabii liste yani. Gökhan mı şey? Magazin Gökhan. Magazin Gökhan. Magazin Gökhan. Eyvallah. Liste Gökhan ve Magazin Gökhan. Gerçekten de internetin olmadığı zamanlarda Magazin diye bir adam vardı ortalarda. Vardı, ne kadar zormuş. Koşuştururdu sonra panik halinde haber bulmaya çalışırdı. Gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz Yener. Rica ediyorum. Yener'cim görüşmek üzere. Bir mesajın üzere. Varsa onu alalım. Akşam geliyor musun? Akşam önce onu geleceğim soralım. İnşallah bir aksilik olmazsa. Kostüm düşündün mü kendine? Düşündüm ama bir sır olarak saklıyorum bunu. Hadi ya, görünce tanıyacağım. Mı seni peki? Umarım. Peki görüşmek üzere. Tamam Aykut selamlar. Herkese canım selamlar. Görüşmek üzere akşam. Evet Yener'le akşam görüşeceğiz. Aykut senin radyo ile ilgili hatırladıklarından biraz bahsedelim. Biz bazı şeyler anlattık. Hatta biraz senin gittiğin dönemlerle ilgili hatırladıklarımızı da geçen yıl uzun uzun anlatmıştık burada. Sen mesela şeyi biliyor musun? Sabah DJ'nin çiş yaptığı için yayını bitirdiğini. Sonra stüdyoya dönüp de arkadaşlar kusura bakmayın biraz çişim gelmişti. Onu yaparken biraz daha bastırdım. O sırada da şarkı bitmiş. Özür diliyorum diyerek öbür şarkıya geçmişti. Tabii senin tedirge saatinden geçmediği için. Bize Aykut şeydi. Yanınızda her zaman bir pet şişe olsun diye öğretmişti. Yani şunları dinledikçe şimdi anlıyorum radyonun akışı niye değişmiş. Program radyoculuğundan niye DJ radyosuna doğru kayıyor. Ya ben bir şey soracağım. Ege sen hatırlıyor olabilirsin bunları çünkü hala o zamandan beri radyodasın. Pişman değilim ama biz niye yaptık bunları? Bunları bir dönem böyle bir şeylerin komik olduğu ile ilgili bir yazı gelmişti bize. Peki komik miydi bunlar o zaman? Şimdi utandım. O dönemden birkaç tane arkadaş var bunlar tedavileri iyiye geçen gidenler. Onlara soruyorum komik miydi falan diye. O dönem için komikti diyenler var. En azından. Yani tabii şeyler bunlar tarihçiler falan. Onlar böyle araştırıyorlar bazı şeyleri. Ne komikti ne değildi falan diye. Çünkü bizim bu yaptığımız esprilerden bir önceki dönemin esprileri şey. Ne derler adam yatmış karısı kotra. Bu tip espriler vardı. Hemen arkasından bizim dönem geliyor sonra da bugünün esprileri. Biz o yüzden birinci olmuşuz o zamanlar. Hakikaten yani adam yatmış karısı kotra esprisini. Ondan sonra Rocky yani bak, Adrian. Böyle bir komiklik olabilir mi? Esas komik olan Adrian diye bağırmak. Evet. Diye yeni bir espri anlayışı getirmiş. Hatta ağzıma pamuk bile koymuştum yani anlayış profesyonellik. Son derece ileri düzeydeydi. Bu arada senin biraz aksanda kayma mı var konuştukça fark ediyoruz onu. Konuşamaz hale geldi bak şimdi. Mikrofondan aksan. Duymuyorum sizi ben. Yok mikrofonda bizim aksan ayarları var. Yani hakikaten bayağı değişik aksanlı arkadaşlar. Normal Türkçe konuşuyor ama senin filtreler de şey yapmıyor artık. Hocam hala güzel Türkçemizi son derece güzel kullanabiliyor. Hey yavrum. Ama bazı harflerde de güzel İngilizcemize de göz kırpıyorsun. Nasıl şimdi artık böyle Amerikalı gibi konuşabiliyor musun? Yani çünkü sadece senin bakkaldan siparişi doğru almak gibi bir derdin yok. Bir oyuncu olarak Amerika'da şansını deneyen bir insan olarak. Yani umarım. Mesela bir Hugh Laurie Amerikan aksanıyla konuşabiliyor. Sen Amerikan aksanıyla konuşabiliyor musun? Veya değişik Amerikan aksanları yapabiliyor musun? Bir iki tane evet. Hadi yapsana. Oh, hayır hayatta. Aykut, Rocky. Hadi yapacaksın abi yok. Bak şurada şurasında 6 dakika kalmış programımızın bitmesine. Peki çok basit bir şey ama. Ama birkaç bir tane etmez. Hayatta olmaz. Tabii ki bütün repertuarını şey yap. Abi bir zenci yapsana. Ondan sonra 10 yıl sonra bununla dalga geçeceksin. Ya estağfurullah hadi. Kayıt dışısın şu anda. Şu anda kayıt alınmıyor. Sen ben dün radyoya başladım. Kamera kapalı. Evet. Mesela şey var. How are you doing? Bunu New York'ta söylüyorsan bu direkt how you doing. Oluyor. Bu kadar. Yeter. Yeah. Çevirsem şuradan kantinden adam o da yapar. Git çevir getir. Şey okul kapalı. Kantinler kapalı. Şey yapsana bize zenci aksan. Aa onu yapamam. Bronxlu. Bronxlu yap abi. Zaten bir insan zenci aksan yapması bir biraz beyazın, anlamsız değil mi? 2-3 oyuncu var Amerika'da beyaz ve zenci aksanı yapabilen. O inanılmaz bir şey. Yani o herhalde bilmiyorum çalışmayla mutlaka oluyordur ama belki onların başka bir şeyle alakalıdır Aykut. O da olabilir. Ben oralara bulaşmadım. New York'ta çok yaşamadım. Peki İngiltere'ye doğru git. Ne aksanı? Güneyli aksanı yapabiliyor musun? Yapıyorum. Onu hadi biraz. Hadi. Tamam. Mesela, ama how you doing değil be. Hayır çok güzel şeyler. Güneyli aksanı yapacağım. Tamam. Vallahi sizinle burada olmaktan çok mutluyum. Aykut ama az önce eleştirmiştik ya bir takım espri anlayışı. Değiştirdi. Hadi bir Güneyli aksanı yap ya. Kaç defa radyomuzda Hollywood'dan adam geliyor. Hayır yapmayacağım ya. Bu Türkçe konuşuyoruz burada. Ondan sonra dalga geçeceksiniz. Hollywood değil Brooklyn'den geliyor adam. Brooklyn mi? Broadway diyecektim ya. Broadway günleri geride kaldı değil mi? Geride kaldı. Olsun Broadway'de. Unuttum geride kaldı unuttum. Yani. Ya, hadi be Aykut. Hayır be. Yahu Allah Allah. Bu ne ya? Başka. O zaman akşam alkolünü de verdiği cesareti sahnede yaptım. Bak yaptırır. O zaman yaparım. Şimdi de alkışlarınızla Aykut geliyor. Daha da kötü olacak ama. İyice rezil edeceğim kendimi 10 sene sonra. Peki çok teşekkürler Aykut. Canım ben teşekkür ediyorum. Biz hepinize başarılar çıkıyoruz. Diliyorum. Sevgili dinleyiciler muhabbetimize devam etmek için. Gün boyunca Radyo Otü'de sürprizler devam ediyor. 12. doğum günümüzü kutlayacağız. Akşam da şanslı dinleyicilerimiz de. Onların da katılacağı partiyle 12. yaşımızı coştura kutlayacağız. Bizden bugünlük bu kadar. Radyo Otlu'yu 12. doğum gününde biz de kutluyoruz tabii. Başka ne yapacağız? Ya şimdi Aykut'un bir esprisi var tabii. Adam yarın burada olmayacak mesela. Aha. Biz yarın sabahın köründe yine geleceğiz buraya saat 7 itibariyle. Hakikaten coştuk, eğlendik falan filan diye. Sonra ya domuz gibi sabahın köründe buraya. Çocuklar siz bu akşamki partiden sonra sabah yarın vaktinde buraya gelin. Evet. Ben bir gün sizin köleniz olarak çalışacağım. Abi, ne kölesi? Gün. Biz artık coştuk. Gece 10'lara kadar falan eğleniyoruz bazen. Hiç uyumadan. Ben daha geçen 10.30'a kadar oturdum. 10.30'lara kadar televizyon karşısındaydım. Yalnız bak dikkat et. Yani çoluğun çocuğun o hayat Gece bak onlara ya kadar ayakta kalmak. Çocuğu 8'de yatırıyoruz. 10.30'a kadar. Yeah diye deliriyoruz. Hadi görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.